produktów w promocji do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Wybiła 9. Na serwis zaprasza Anna Zaleśna-Sewera. Później niż zwykle PKW zdecyduje w sprawie partyjnych sprawozdań finansowych, ale szef komisji nie widzi w tym zagrożeń. Żadne skutki jakieś negatywne nie wywołuje przekroczenie tego terminu jeszcze o 2 tygodnie. Trwa dogaszanie pożaru hali w porcie w Gdańsku, kąpielisko w Brzeźnie zamknięte. Ponad 200 sportowców będzie walczyć w Paryżu o medale dla Polski. Po południu poznamy skład reprezentacji olimpijskiej. Państwowa Komisja Wyborcza przełożyła o 2 tygodnie termin wydania decyzji w sprawie sprawozdań finansowych partii politycznych. To początkowo może wydawać się dziwne, mówił w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce profesor Wojciech Hermeliński, były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. Przecież PKW ma 6 miesięcy od momentu uzyskania, przedstawienia przez Komisję Wyborczą, przez partię sprawozdania, ma 6 miesięcy na ocenę, więc to jest sporo czasu. Pewne sytuacje wydarzyły się ostatnio. To nie jest jakiś termin taki, który jest nieprzekraczalny, żadne skutki jakieś negatywne nie wywołuje przekroczenie tego terminu jeszcze o 2 tygodnie. W czwartek PKW odroczyła posiedzenie do 31 lipca. To pierwsza taka sytuacja w historii. Sprawa dotyczy sprawozdania Prawa i Sprawiedliwości. Politycy obozu rządzącego chcieliby ukarania PiSu. Partia Jarosława Kaczyńskiego uważa, że nie ma podstaw do odebrania jej subwencji. Udało się opanować pożar hali w porcie w Gdańsku. Akcja trwa już kilkanaście godzin. Na miejscu jest 40 zastępów strażackich, mówi Andrzej Piechowski z Gdańskiej Straży Pożarnej. Sytuacja została opanowana, w tej chwili trwa dogaszanie i przeszukiwanie pogorzeliska. Bardzo trudna akcja, która trwa już 14 godzinę. W hali składowano zabawki, tekstylia i tworzywa sztuczne. Z informacji, które otrzymały pierwsze zastępy, które przybyły na miejsce zdarzenia, wynikało, że w hali magazynowej magazynowane są tworzywa sztuczne i tekstylia. W trakcie prowadzonych działań okazało się, że również magazynowane są tam różnego rodzaju węglowodory, które znacząco utrudniały nam prowadzenie działań gaśniczych, no i stwarzały bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ratowników. Mieszkańcy miasta dostali alert RCB, by nie kąpać się na terenie plaży w Gdańsku Brzeźnia. Brak łez, wzmożone uczucie pragnienia, a nawet utrata świadomości to niektóre objawy odwodnienia. To stan, kiedy traci się więcej płynów niż przyjmuje, może nawet zagrażać życiu. Należy uważać zawsze, ale szczególnie przy wysokich temperaturach, mówi szczeciński lekarz medycyny rodzinnej Jacek Bójko. Odwodnienie częściej występuje, jeśli stosujemy alkohol, kofeinę, leki, środki moczopędne. W przypadku osób starszych, schorowanych, odwodnienie występuje też łatwiej, dlatego że ich układy organizmu są mniej sprawne. Jak się nie odwodnić? Sposoby są proste, ale trzeba o nich pamiętać i je stosować. Najlepiej pić wodę. Można sięgnąć po napoje izotoniczne, które uzupełniają też elektrolity. W przypadku dzieci sok jabłkowy rozcieńczony pół na pół z wodą. Podawanie łyżeczka za łyżeczką po 2 ml, po 5 ml płynu przez dłuższy okres czasu też jest wystarczającym sposobem nawodnienia. Dziennie powinno się wypijać około 2 litrów płynów. Po południu poznamy skład reprezentacji olimpijskiej na Igrzyska w Paryżu. W ekipie znajdzie się ponad 200 sportowców. Najliczniejszą grupę, ponad 60 osób, będą tworzyć lekkoatleci. Igrzyska olimpijskie rozpoczną się za 11 dni. Sztafeta z olimpijskim ogniem dotarła wczoraj do Paryża. Została powitana na polach alizejskich podczas uroczystości Narodowego Święta Francji. Sztafeta z olimpijskim ogniem przybyła do centrum Paryża na zakończenie defilady wojskowej odbywającej się tradycyjnie w Święto Narodowe 14 lipca. Pochodnia dotarła na pola alizejskie pod eskortą kawalerzystów z najsłynniejszej francuskiej szkoły jazdy konnej Cadre Noir w Saumur. Ogień został powitany przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona i najważniejsze osoby w państwie. Na jego cześć zespół akrobacyjny francuskich sił powietrznych pokrył paryskie niebo smugami w kolorach trójkolorowej flagi. Pochodnia będzie wędrowała przez francuską stolicę przez 2 dni, odwiedzając najsłynniejsze miejsca na mapie francuskiej stolicy, m.in. wieżę Eiffla, katedrę Notre-Dame, Louvre, Panthéon i kabaret Moulin Rouge. Z tej okazji na ulicach Paryża organizowane są koncerty, spektakle oraz wieczorny pokaz fajerwerków i dronów. Po dwudniowej wędrówce po centrum Paryża sztafeta z ogniem odwiedzi stołeczny region Île-de-France. Olimpijski ogień wróci do francuskiej stolicy na ceremonię otwarcia igrzysk, czyli 26 lipca. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A A po serwisie zapraszam jak zwykle na wiadomości sportowe. Norbert Michalak. Hiszpania w finale wygrała z Anglią 2-1 i została piłkarskim mistrzem Europy. Na stadionie olimpijskim w Berlinie bramki dla Hiszpanów zdobyli Nico Williams i Mikel Oyarzabal. Dla pokonanych trafił Cole Palmer. Co o rozegranym w Berlinie finale mówią niemieckie media, wie Adam Górczewski. Kicker wskazuje, że na zwycięstwo Hiszpanii z Anglią najbardziej zapracowali Oyarzabal, który jako joker zdobył w końcówce gola na 2-1 i Dani Olmo, który wybijając piłkę z linii bramkowej wybił Brytyjczykom myśli o triumfie. Bild pokazuje zdjęcia, na których zespół świętuje nie tylko z pucharem, ale też w towarzystwie króla Filipa i księżniczki Zofii. Süddeutsche Zeitung obwieszcza natomiast kolejne złote pokolenie Hiszpanów, wskazując m.in. Jamala, który w sobotę skończył 17 lat i Williamsa, który dzień wcześniej obchodził 22 urodziny. Z Berlina Adam Kurczewski, Polskie Radio. To jeszcze piłka nożna. Argentyna po raz drugi z rzędu triumfowała w turnieju Copa America. W rozegranym w Miami Gardens finale Argentyńczycy po dogrywce pokonali Kolumbijczyków 1-0. Gola na wagę zwycięstwa strzelił w 112 minucie Lautaro Martinez. Polscy siatkarze w formie, ale nie jeszcze tej olimpijskiej. Polacy wygrali memoriał Huberta Jerzego Wagnera. W ostatnim swoim meczu w krakowskiej Tauron Arenie pokonali Słoweńców 3-1. Wcześniej pokonali Egipcjan i Niemców, mówi trener reprezentacji Polski Serb Nikola Grbicz. Myślę, że mieliśmy duże sytuacje, które są były trudne. Musimy rozumieć, że każdy przeciwnik, który będzie grać z nami, będzie grać najlepsze siatkówki, będzie najwięcej ryzykować, ale my musimy mieć cierpliwość. Oj tak, cierpliwość w dzisiejszych czasach to bardzo ważna cecha. Polacy cierpliwie przygotowują się do Igrzysk Olimpijskich. Przed wylotem do Paryża zagrają jeszcze w towarzyskim turnieju w Gdańsku. Iga Świątek rozpoczęła 112 tydzień jako liderka światowego rankingu tenisistek. Polka utrzymała przewagę, ma ponad 3000 punktów nad drugą Amerykanką Coco Gauff. W rankingu mężczyzn na czele wciąż Włoch Jannik Sinner, drugi jest Serb Novak Djokovic, a trzeci zwycięzca Wimbledonu Hiszpan Carlos Alcaraz. Hubert Hurkacz pozostał na 7 pozycji. Oj, wypogodziło w całej Polsce, gdzieś na krańcach południowo-wschodnich jeszcze jakieś drobne mgły i drobne chmury na niebie możecie Państwo zobaczyć. Poza tym piękne słońce i będzie gorąco. O ile teraz jeszcze 25-26 stopni, to po południu dzisiaj temperatura może dojść do 34 stopni, szczególnie na południu i południowym wschodzie. I tam mogą wystąpić groźne burze i obfite opady deszczu. Uważajcie Państwo na siebie. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już ponad pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Jesteśmy dla Was i blisko Waszych spraw. Bez abonamentu nie będzie reportaży, programów interwencyjnych, regionalnego sportu czy informacji. Zostanie tylko cisza, dłuższa niż 4 sekundy. To Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 9 po 9, 15 lipca, poniedziałek. Kończymy poranne, zapraszamy do trójki. Audycję zrealizował Maciek Załęcki, Bartosz Bielecki i Staszek Perzyna. A ja, Kuba Hanak, dziękuję za mikrofonowy debiut w trójce. Przekazuję mikrofon Maćkowi Jankowskiemu w audycji Dobrego Dnia. Dzień dobry, dzięki Ci bardzo za przekazanie. Ale muszę Cię zapytać, komu kibicowałeś wczoraj? Wiesz co, byłem trochę rozdarty, bo jestem klubowo kibicem Arsenalu, a w reprezentacji Anglii kilku przynajmniej zawodników Arsenalu się znajduje, ale chyba jednak ostatecznie sercem za Hiszpanią. Nie wiem, trudne to było, ale na pewno wygrała lepsza drużyna. Czyli nie było goryczy? No nie. Pięknie. Dobrego dnia. Dobrego dnia. Do południa jesteśmy w składzie Maciej Załęcki, Maciej Jankowski, Michał Kowarski. Oczywiście zaczynamy od formacji Black Pumas. To coś z ich ostatniej płyty. side of a great divide. Fly together. Well, that's the grandmaster one. That's the one. I feel so hard sometimes. They got to use the music. Sweet soul music. Reignite your soul tonight. Reignite your soul. Cause life is more than a love song. It's more than a fantasy. More than a living. Yes, life is more than a dream, y'all. It's more than a fantasy. More than a living. So take your time and realize. Song. My respects to the grandmaster for the lines. Such a pretty thing how the melody abides. But life is more than a love song. It's more than a fantasy. More than living. This life is more. It's more than a fantasy. More than a living. This life is more than a love song. It's more than a fantasy. More than a living. I'm through the door now. Feel the sun shining. It's more than a fantasy. More than a living. Now we're through the door. More than pretty things or singing melodies. Oh, life is more, way more, yeah, way more. Why, when the thunder sounds and you see the lightning almost touch the ground, you hear a voice sometimes by a child sing. Fly together. Well, I feel so hard sometimes when you start to lose your mind. Just grab your sister's hand and fly together. Black Puma, show 'em how. The bluebird, fly together. Najróżniejsze klimaty łączą i od lat wychodzi im to fenomenalnie. Black Pumas, More Than a Love Song na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania po godzinie 9. 14 po 9 już na zegarach. Za kilka chwil połączymy się z Paryżem. Porozmawiamy o tym, co dziać się będzie już niebawem na Igrzyskach Olimpijskich, ale podejrzewam, że też coś odnośnie do euro się pojawi. Tak czy inaczej zachęcam Państwa do tego, żeby Państwo do nas pisali. Dobrego dnia @polskieradio.pl, to jest nasz adres mailowy i tylko przypomnę, że dziś poza oczywiście sportem, poza relacją z Paryża pojawi się po 9.30 Sylwia Zadrożna z ekonomią, a po 10.00 Grażyna Torbicka, z którą porozmawiamy o festiwalu Dwa Brzegi. Będzie także cykl naukowy Moniki Suszek, czyli piknik naukowy i do 12.00 będziemy próbowali Państwu umilić się dzień w Trójce. 15 po 9 na zegarach. 17 minut po godzinie 9. Jeszcze nie z Paryża, a z drogi do Paryża oczywiście mówić do nas będzie Dariusz Urbanowicz. To już za kilka chwil, a to Real Estate na antenie Trójki. Nagranie zatytułowane Darling. No to teraz proszę bardzo, trochę o sporcie. Sponsorem relacji jest Toyota, producent modelu Mirai, elektrycznego samochodu zasilanego wodorem. Jazda do Paryża. Tak się wyrwałem z tą obecnością Darka w Paryżu, bo przecież w drodze do Paryżu, do Paryża właśnie jest, za chwilę rozpoczynają się Igrzyska Olimpijskie, ale oczywiście jesteśmy dzień po finale Euro. Darku, dzień dobry, witamy cię. Dzień dobry, witam. A ja akurat w Berlinie zostaliśmy tutaj właśnie, aby przeżywać to, co się wczoraj działo w ramach tego przecież blisko, czy też miesięcznego turnieju. Wczoraj został zwieńczony finałem. Po pierwszej połowie byłem znudzony, przyznam. I Hiszpania, i Anglia grały zachowawczo, tak aby nie stracić bramki. W drugiej części spotkania losy, no, zwycięstwa zaczęły się troszeczkę przeważać na stronę Hiszpanii, potem Anglicy wyrównali, no ale ostatecznie Hiszpania pokazała piękno futbolu. Naprawdę mogli się podobać w piłkarze La Furia Roja, jak są nazywani potocznie. Widowisko godne czempionatu, godne finału. Myślę, że w drugiej połowie szczególnie, w pierwszej, tak jak powiedziałem, mocno strategiczna, taktyczna gra. No ale boisko to jedno, a to, co się działo wokół, to drugie. Muszę powiedzieć, że dzień w Berlinie w dniu finału to jest zjawiskowa sprawa. Polecam na przyszłość, bo no tłumy, 75 tysięcy kibiców na samym stadionie, no plus wiele osób, które po prostu przyjechały chłonąć atmosferę i faktycznie było czuć to w Berlinie. Aczkolwiek, tak jak rozmawiałem ze znajomymi Berlińczykami, no to mówili, że jest całkiem spokojnie, że na poprzednich meczach, choćby na meczu Polaków, czy też przed meczami w okolicach stadionu działo się dużo, dużo więcej. Mam wrażenie, że i policja, i te służby wszelkie porządkowe były bardzo świadome tego, co się może wydarzyć. Byłem przy miejscu zbiórki Hiszpanów, no i było to fantastyczne widowisko. Tańczyli, śpiewali, odpalali race, co oczywiście nie jest chyba legalne, ale nie było jakiegoś zagrożenia, więc policja nie interweniowała, więc zakładam, że przymykali oko. Był to przemarsz mniej więcej 2-3 kilometry, czerwony pochód, bo kibice hiszpańscy na czerwono-żółto ubrani głównie, nie tylko oczywiście, nie brakowało przebierańców w takich no, różnych karnawałowych odsłonach, na wesoło raczej, no bo oni jechali po, czy też maszerowali wtedy po zwycięstwo. Było naprawdę barwnie. Anglicy kończyli mecz w dużo gorszych humorach. Tym razem nie przeważyła ręka, tak jak w półfinale z Niemcami, a przeważyła po prostu dobra gra. Po meczu wszystko się skończyło. I to, co ciekawe, po prostu jak Hiszpanie maszerowali w stronę stadionu, od razu za nimi jechały polewaczki, maszerowali ludzie, którzy po prostu sprzątali po nich. Także minutę po przemarszu hiszpańskich kibiców było po prostu czysto, cicho, spokojnie i Berlin wracał do swojego niedzielnego trybu. Powiem, że mają Berlińczycy podobny problem jak my z niedzielnymi zakupami. Oczywiście ja uważam, że to akurat dobrze, bo trzeba odpocząć, ale jeśli ktoś zapomniał się zaopatrzyć przed meczem, no to miał nie lada wyzwanie, bo sklepów otwartych jak na lekarstwo da się znaleźć, ale trzeba znać po prostu Berlin. Co teraz? Teraz oczywiście ciąg dalszy podróży w stronę Paryża, ale żeby nie było za łatwo, jedziemy szlakiem olimpijskim. Przypomnę, dziś przenosimy się do Kilonii, a więc na północ Niemiec, na Zatokę Kilońską, gdzie żeglarze ścigali się podczas Igrzysk Olimpijskich w Monachium 1972, a potem Amsterdam, Antwerpia, no i już dojazd do Paryża. Oczywiście tutaj logistyka utrudniona nieco poprzez, no musimy planować tankowanie wodoru, co nie jest takie oczywiste, no ale dodaje to pewnego smaczku mojej podróży. Dariusz Urbanowicz w drodze do Paryża, przystanek w Berlinie. Muszę tylko dodać, że oczywiście tak jak gra Hiszpanii fenomenalna, jeszcze wracając na moment do finału Euro, tak ta bramka Anglików, bramka Palmera, no i później dwie sytuacje, w której chyba Jude Bellingham, też Declan Rice mieli okazję strzelić bramkę, no to też była całkiem niezła piłka.

Chiny są motorem gospodarki dla również gospodarki dla wielu krajów europejskich. I to nie jest dobry sygnał dla przedsiębiorców. Liczylibyśmy na to, żeby gospodarka miała, chińska miała lepsze wyniki, ale to też jest powiązane z oczywiście zaburzonymi łańcuchami dostaw, z tym, że trudniej jest z Chin importować, w związku z tym spada ilość zamówień. Mamy problemy z frachtem morskim i też trudną sytuację geopolityczną. Także wiele zależy od tego, jak długo będziemy mieli do czynienia z tymi negatywnymi uwarunkowaniami geopolitycznymi. Dużo zależy od tego, jak będą wyglądały wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych, także sporo wyzwań przed nami, myślę. No to ta słabsza strona tej informacji, ale z pewnością, tak jak pani powiedziała, niższy wzrost gospodarczy w Chinach oznacza też mniejsze tam zapotrzebowanie na ropę naftową, na metale, na surowce. No a to też oznacza dla innych, że te surowce nie będą drożeć, bo jak popyt chiński jest duży, wysoki, no to ceny idą w górę. Więc z tego punktu widzenia to dobra wiadomość dla innych. Tak, kwestia na przykład cen paliw. Oczywiście tutaj znowu wiele zależy, tak jak zareaguje na to OPEC, na przykład ograniczając wydobycie, bo z takimi sytuacjami również mieliśmy do czynienia. Ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o konsumpcję towarów energetycznych, zasobów naturalnych w tym zakresie, ale też metali, to rzeczywiście to spowolnienie może oznaczać ich spadek cen wszędzie, ale może też oznaczać pewną szansę właśnie w zestawieniu z ograniczonymi utrudnieniami w łańcuchach dostaw. Tutaj dla naszego rynku lokalnego, który oczywiście boryka się z wyzwaniami związanymi z spełnieniem norm klimatycznych, ale może to jest ten kierunek, w którym my powinniśmy się pojawić, jego kraj jednak z dużą ilością przemysłu i taki, w którym wiele jeszcze można zdziałać w zakresie optymalizacji, mechanizacji. Także to może być dla nas też pewna szansa. Impuls do tego, aby rozwoju. Zainwestować i stać się w pewien stopniu takim lokalnym dostarczycielem różnego typu towarów czy też usług. W czasach obecnych zawirowań geopolitycznych jedyną rzeczą, na którą konsumenci nie przestają wydawać pieniędzy, stały się podróże. W tym roku liczba pasażerów linii lotniczych na całym świecie wzrośnie o ponad 10% i w ogóle osiągnie najwyższy poziom w historii. Dodajmy, że w czerwcu lotnisko Chopina w Warszawie po raz pierwszy w swojej 90-letniej historii odprawiło ponad 2 miliony pasażerów w ciągu miesiąca. No i jak ja patrzę na te dane, to też się znowu zastanawiam, czy to dobre wiadomości, czy złe raczej. No tutaj myślę, że wiele osób skorzystało też z kursu waluty polskiej, gdzie ta siła nabywcza w związku z tym, że mamy silną złotówkę, wzrosła i pojawiły się możliwości wyjazdu na dłużej, bądź też częściej. Chociaż też jak jest popyt wysoki, to i ceny rosną, prawda, biletów lotniczych. Myślę, że tak, ale nie wszystkie destynacje mają wyższe ceny. Mamy też jednak sporą konkurencję pomiędzy liniami lotniczymi, także tutaj nadal różnego typu promocje można złapać, ale też najwyraźniej z powrotem wróciliśmy do tego trendu wyjazdów zagranicznych. Mamy też sporo turystów z zagranicy w Polsce, także na to też również można spojrzeć pozytywnie. Zresztą wiele wyjazdów przesuwa się w kierunku północnym. To mamy takie sygnały, że w związku z rosnącymi temperaturami część turystów nie będzie decydowała się na wyjazdy wakacyjne do Włoch czy rozgrzanej Hiszpanii, czy też południa Francji, ale przesunie się na północ i tutaj znowu może pojawić się chęć wizyty w Polsce i przyjazdu tutaj, na przykład właśnie przylecenia samolotem. I tutaj będziemy mieć pewien problem, ponieważ faktycznie, jeżeli chodzi o nasze centralne lotnisko, to ono już zdecydowanie nie będzie mogło przyjąć dużo zacznie większej pękać w ilości właśnie po tych dwóch milionach klientów miesiącu. I tutaj pasażerowie będą musieli szukać innych rozwiązań, innych lotnisk, co może oznaczać rozwój tak naprawdę pozostałych miast, które lotniska mają i też walory turystyczne, myślę, duże. No ale to, no, niewątpliwie decyzja dotycząca budowy innego lotniska, czy ewentualnie zmiany otwarcia się na współpracę pomiędzy lotniskami w okolicach Warszawy do czasu, kiedy pojawi się nowa inwestycja, to jest ten kierunek. My musimy pamiętać, że duża część takich dużych miast w okolicy, powiedzmy, zasięgu transportu szynowego rozbudowała swoje lotniska. Mamy większe lotnisko w Berlinie, większe lotnisko w Wiedniu. I to był dobry krok. My nie zdążyliśmy z naszą inwestycją na boom, ale jednak jest szansa, aby tutaj tą pozycję Warszawy czy też Polski wzmocnić. Natomiast no wiadomo, cieszy, że mamy szansę na to, aby świat zwiedzać, bylebyśmy zebrali jak najwięcej ciekawych doświadczeń i wykorzystali je po to, żeby później rozwijać też na przykład nasze usługi turystyczne jako klienci, wymagać tego, co możemy uzyskać poza granicami Polski, również w Polsce. No i jeszcze jeden temat. Branża fitness bez formy. Rosną zaległości tej branży, a przyczynia się do tego zapewne to, że blisko 3/4 polskich konsumentów nie wydaje na ten cel żadnych pieniędzy. Tak podał BIK Info Monitor. Z kolei do 50 i 100 zł miesięcznie 1/5 ankietowanych, czyli 20%. Mnie się wydawało, że przyszła moda taka na uprawianie sportu, a tu jednak statystyki są bezlitosne. Może w pewnym zakresie dobrze się wydawało, pani redaktor. Musimy pamiętać, że nie każdy sport, uprawianie każdego sportu wymaga współpracy z branżą fitness, także tutaj jest też sporo biegaczy chociażby. Biegaczy, tak? Czy też osób jeżdżących na rowerze, czy też pływający w otwartych akwenach. Co do branży fitness, myślę, że ona zupełnie inaczej rozwija się w większych miejscowościach, zupełnie inaczej w takich średnich, a jeszcze inaczej w mniejszych. I z pewnością na te wyniki wpływa to, że w mniejszych miejscowościach korzystanie z usług branży fitness jest mniej popularne. Jest to też wydatek, który pojawia się dopiero po zaspokojeniu szeregu innych, a faktycznie mamy do czynienia z podwyżkami w zakresie właśnie tych pierwszych potrzeb, czy nawet ostatnio przewróceniem VAT-u na żywność. Także tutaj w tym portfelu wydatki na branżę fitness mogą się już nie mieścić. W dużych miastach sytuacja ma się nieco inaczej, ale tutaj mamy do czynienia z dużą ilością sieciowych fitness klubów, które za to muszą inwestować dużo. Także myślę, że część tych inwestycji może powodować pewne utrudnienia w utrzymaniu bieżącego finansowania swoich wydatków. No też z raportu Ministerstwa Sportu i Turystyki wynika, że aż 65% Polaków w ogóle nie uprawia sportu, nie podejmuje żadnej aktywności fizycznej, chociażby tego biegania czy jazdy na rowerze. Mniej wysportowani od nas w Unii są tylko Portugalczycy i Grecy. Warto to zmienić, warto też wykorzystać ten czas letni, żeby swoje nawyki może troszeczkę zmienić. Agnieszka Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej była dzisiaj u nas w studiu gościem. Dziękuję. Dziękuję. Informator ekonomiczny. Oho. Oho. 41,5 minuty po godzinie 9, a rozmowę przygotowała i przeprowadziła oczywiście Sylwia Zadrożna. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję również. All veils and misty, streets are blue, almond looks that chill divine. Some silken moment goes on forever, and we're leaving broken hearts behind. You mystify me, mystify mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me. Podróż do Australii za sprawą formacji In Excess to Mystify na antenie Trójki, a na zegarach już kwadrans do godziny 10. Przypominam, że po 10 pojawi się u nas w studiu Grażyna Torbicka, z którą porozmawiamy o 18 edycji festiwalu Dwa Brzegi. Będzie też Monika Suszek i piknik naukowy. To wszystko za kilkadziesiąt minut. Proszę zostać z nami i słuchać z nami wspólnie muzyki, najlepszej muzyki w Trójce oczywiście. To teraz London Grammar i Kind of Man. You're the kind of 52 minuty po godzinie 9, o tym Państwu nie wspominałem, ale jeszcze dwie pozycje pojawią się u nas dziś w programie, których nie było w ubiegłym tygodniu. Będzie fajny film, to Ryszard Jaźwiński po godzinie 10.45. Będzie też o 11.15 Terra Cultura, czyli znany Państwu świetnie również z Anteny Trójki cykl Agnieszki Opszańskiej. To wszystko oczywiście w programie Dobrego Dnia, który zakończy się kolejną przygodą pod tytułem Proza w Trójce, bo Proza w Trójce powraca. Będziemy czytać Wiosnę Zaginionych. Ale tymczasem słuchamy formacji Incubus, która zakończy pierwszą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Ja tymczasem jeszcze przypominam, że można do nas pisać, do czego gorąco zachęcam i bardzo dziękuję za pozdrowienia z Wrocławia, z Krakowa. Dobrego dnia, małpapolskieradio.pl to jest ten adres mailowy, z którego można korzystać. A przed nami fragment płyty, którą teraz zespół odświeża, choć my sięgamy po tę wersję źródłową, czyli pierwotną. Are You In? Na zakończenie. Incubus. It's so much better.